Wyciąg z ziela melisy wspomaga odprężenie. Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie zdrowego snu. Valerin Sen. Zdrowa dawka snu. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Tu Myśliwiecka 357. Minęło południe, więc u nas czas na serwis trójki. Anna Kowalik-Brancati. Nobel z fizyki dla Johna Hopefielda i Jeffreya Hintona za pracę nad uczeniem maszynowym i sztucznymi sieciami neuronowymi. Nie ma zgody na list żelazny dla Pawła Szopy. Nie jest to w interesie wymiaru sprawiedliwości, uznał sąd. Śmiertelny wypadek na pasach w Gliwicach. Autobus potrącił starszą kobietę. Amerykanin i Kanadyjczyk laureatami tegorocznej Nagrody Nobla w dziedzinie fizyki to John J. Hopefield i Jeffrey E. Hinton. Nagrodzono ich za prace dotyczące sieci neuronowych, które znajdują zastosowanie zarówno w pracach badawczych, jak i w życiu codziennym. Więcej o tym postaramy się powiedzieć w serwisie za godzinę. Sąd Okręgowy w Warszawie nie zgodził się na listę żelazne dla Pawła Szopy. Twórca marki Ready's Bet jest poszukiwany listem gończym w związku ze śledztwem dotyczącym nieprawidłowości w Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych. Pełnomocnik Pawła Szopy, mecenas Jacek Dibuła, poinformował, że sąd uznał, iż list żelazny nie byłby w interesie wymiaru sprawiedliwości. Adwokat zaznaczył jednocześnie, że jego klient był gotowy złożyć zeznania przed prokuratorem. Myśmy zaoferowali, że mój klient się stawi, że mój klient będzie w tej sprawie wyjaśniał i takiej woli nie ma. Mamy sytuację taką, że prokuratura nie jest w stanie odnaleźć mojego klienta, a jednocześnie nie chce, żeby on w tej sprawie występował, więc dla mnie jest to jakiś paradoks intelektualny, bo przede wszystkim celem powinno być dążenie do tego, żeby sprawa została wyjaśniona. Tydzień temu sąd nie zgodził się na list żelazny dla byłego prezesa RARS Michała K., bo sprzeciwił się temu prokurator. Obaj mieli dopuścić się działania w zorganizowanej grupie przestępczej oraz przekroczenia uprawnień w celu uzyskania korzyści majątkowej. O pomordowanych na Wołyniu upomniał się wicepremier, minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz. Przy pomniku batalionów chłopskich w 84. rocznicę powołania tej formacji podkreślił, że chciałby przyrzec Polakom, iż obecny rząd i kolejne nie spoczną, dopóki nie upamiętnią ofiar ludobójstwa na Wołyniu, dopóki ta prawda nie będzie powszechna w Europie i świecie przyjęta i zrozumiana. Nie przypominam tego, żeby rozdrapać ranę, bo nie da się rozdrapać rany niezabliźnione. Ona jest rozdrapana. Ja chcę ją i myślę, że tak jak my wszyscy w Polsce chcemy ją zabliźnić. I tak się mówi do przyjaciół, stawia się jasno i wyraźnie. I nie ma dziś lepszego miejsca niż pomnik tych, którzy wtedy właśnie zginęli, a to byli w dużej mierze mieszkańcy polskiej wsi, w 99% mieszkańcy polskiej wsi. Nie jest znana dokładna liczba ofiar zbrodni wołyńskiej. Historycy szacują, że zginęło około 50-120 tysięcy Polaków i w odwecie 2-3 tysiące Ukraińców. Śmiertelny wypadek na przejściu dla pieszych w Gliwicach. Przechodzącą przez pasy kobietę potrącił autobus komunikacji miejskiej. Mimo szybkiej interwencji i reanimacji kobiety nie udało się uratować. Z ustaleń policji wynika, że kierujący autobusem mężczyzna był trzeźwy. Funkcjonariusze ustalają szczegółowe okoliczności wypadku. Opóźnia się budowa kolejowego tunelu średnicowego pod Łodzią. Tarcza drążąca Katarzyna zatrzymała się z powodu katastrofy budowlanej, do której doszło miesiąc temu. Zawaliła się wówczas ściana jednej z kamienic położonych nad tunelem. Anna Znajewska-Pawluk z PKP PLK powiedziała, że trudno określić, kiedy połączenie zostanie otwarte. Przerwa Katarzyny w pracy może wpłynąć na końcowy termin zakończenia inwestycji, ale na tym etapie trudno to oszacować. Termin zakończenia uzależniony jest od wznowienia pracy tarczy. Tunel ma połączyć dworzec Łódź Fabryczna ze stacjami Łódź Kaliska i Żabieniec. Skróci czas przejazdu pociągów na trasie z Warszawy do Poznania i Wrocławia. Według planów pierwsze pociągi mają pojechać tunelem do końca 2026 roku. Dwa transporty niebezpiecznych odpadów udaremnili podlascy funkcjonariusze Krajowej Administracji Skarbowej. Ciężarówki wiozły z Litwy używane części samochodowe i uszkodzone pojazdy, informuje oficer podlaskiej KAS, komisarz Maciej Czarnecki. Funkcjonariusze służby celno-skarbowej z Budziska skontrolowali w pobliżu polsko-litewskiej granicy ciężarówkę kierowaną przez 57-letniego Białorusina. W kontenerze, który został prześwietlony skanerem rentgenowskim, znajdowały się m.in. części pojazdów pochodzące z demontażu oraz 6 uszkodzonych samochodów osobowych. Inspektorzy ochrony środowiska uznali te odpady za niebezpieczne. Żeby je przewozić, trzeba mieć odpowiednie zezwolenia. To był serwis trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Wtorkowe popołudnie pogodne w centrum i na południu, na północy więcej chmur i tam także możliwe słabe opady deszczu. Na południu porywisty wiatr osiągający w Tatrach i Bieszczadach do 100 km na godzinę. Od 14 stopni na Suwalszczyźnie do 20 na Mazowszu i 23 na Dolnym Śląsku. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. 5 minut po południu. Tu Myśliwiecka 357. Agnieszka Łukasiewicz, Justyna Grabasz, Tomasz Żoda. Witamy i będziemy razem przez najbliższe dwie godziny, a wraz z nami sporo informacji o tym, co będzie działo się na antenie Trójki, ale również muzyka nie tylko od nas, ale także od Państwa, bo Państwo mogą nam dzisiaj swoje ulubione piosenki zaproponować, jak to zwykle w audycji Myśliwiecka, tu Myśliwiecka 357. Telefon niezmiennie ten sam, 22 i 7 3, adres mailowy myśliwiecka@polskieradio.pl. A na początek wielki przebój Petera Gabriela, Sledgehammer. Być może Państwo pamiętają teledysk do tej piosenki, teledysk jak na owe czasy niezwykle rewolucyjny. Yeah. była połowa lat 80. Sledgehammer i Peter Gabriel w trójce. A u nas czas na piosenkę dnia. To nagranie grupy Szama, nowiutki utwór Krab. Tym razem Basia Tomaszewska nie tylko śpiewa, ale również sięgnęła po skrzypce. Przemierzam czarne puszcze, na złotym krabie, zbieramy w puste kosze, co inni mówią nam. Jak chcesz się bawić, to idź się spytaj pani, czy tę czwórkę da poprawić na pięć. Nasza piosenka dnia Szama i ich nowe nagranie Krab. Myśliwiecka, @polskiradio.pl albo 22.7 trójek. Zapraszam Państwa do współredagowania muzycznie tego programu do godziny 14. I właśnie przez chwilę prośba pana Krzysztofa, który pisze zieloną i poproszę o pierwotną wersję w wykonaniu Andrzeja Dąbrowskiego. Szurum burum, a na polu wiatr do wtórum, a na chmurze pal do rana, a pogoda rozśpiewana. Zielono mi i spokojnie, zielono mi, bo dłonie masz jak konwalie, noc pachnie nam jak ten młody las.

Empire of the Sun, We Are the People. Takie dźwięki pochodzą z Australii. A jakie dźwięki Państwo proponują? Zaraz się przekonamy. 22 i 7. Trójek album Myśliwiecka Małpa, polskieradio.pl. Dzień dobry. Chciałbym zamówić The Last of Summer, The Cure. Korzystając z okazji, że mamy tak przepiękną polską złotą jesień. I chciałbym pozdrowić pana Tomasza Rząsę, dlatego że przedał mi kiedyś koszulkę Biegam, bo lubię w Sopocie. Mam ją do tej pory, dlatego że biegam. To gratuluję. W takim razie pamiętam ten wyjazd, majowy wyjazd na długi weekend. Spodziewaliśmy się pięknego słońca. Piękne słońce było, ale było nieprawdopodobnie chłodno, ale kolejka do sklepiku Walędzika była spora, a ja tylko towarzyszyłem jako asystent Eli.

Dzień dobry, Michał Nogaś. Trwa głosowanie na podcast roku w konkursie imienia Janusza Majki. Szczegóły znajdą Państwo na naszej stronie internetowej i dwie audycje trójkowe znalazły się w finale. Można je wesprzeć. Bardzo się cieszymy z tego, że praca naszej koleżanki i naszego kolegi zyskała uznanie kilkudziesięciu osób oceniających wszystkie podcasty powstające w Polsce. O głosowaniu będziemy rzecz jasna przypominać. Zakończy się 11 listopada, a dziś fragment jednej z nominowanych do podcastu roku audycji. Obok cyklu 116-111 Katarzyny Stoparczyk, to kategoria Nauka, Edukacja, Technologia, członkowie jury docenili także Królestwo Roślin Pawła Sztarbowskiego. Królestwo Roślin. Ta audycja ma szansę zwyciężyć w kategorii debiut. Paweł ma znakomitych gości, opowiada o, jak sama nazwa wskazuje, roślinach, ich uprawie i pielęgnacji, ale także na przykład wskazuje sam lub, jak tu, z pomocą Joanny Włodarskiej, miejsca godne uwagi i odwiedzenia. Szczególnie Arboretum Wojsławice. Czyli Dolny Śląsk. Dolny Śląsk. W górę, w stronę Łodzi. Jest to arboretum o statusie ogrodu botanicznego, więc mamy tam nie tylko kolekcję różnych gatunków drzew, ale mamy również absolutnie wspaniałe i absolutnie powalające i imponujące kolekcje roślin zielonych, w tym kolekcje bylin, czyli roślin wieloletnich. Mamy tam też kolekcje narodowe, czyli co to znaczy? Absolutnie wybitne kolekcje poszczególnych gatunków, gdzie znajdują się gatunki rzadkie, często już nieuprawiane, trudne, po prostu pełen przekrój. I Arboretum w Wojsławicach jest jednym z najbardziej spektakularnych i tak naprawdę każdy znajdzie tam coś dla siebie. Bo są tam miejsca zarówno, gdzie dzieci mogą fajnie spędzić czas, są miejsca, gdzie osoba, dla której bieganie z obłędem w oczach od jednej kolekcji do drugiej, co ja czynię radośnie oczywiście, niekoniecznie jest celem, ale na przykład tak jak mój szanowny małżonek, który widząc, że wkraczamy za bramę jakiegoś ogrodu czy arboretum, oddala się statecznie, szuka sobie jakiegoś fajnego miejsca i po prostu czeka na mój telefon, aż poproszę uprzejmie, żeby natychmiast przybył, bo ja się muszę czymś absolutnie cudownym podzielić, więc tam każdy znajdzie coś dla siebie. I jest też fantastyczna strona internetowa, najlepsza, od razu powiem, że ze wszystkich tych ogrodów, gdzie tak naprawdę bez problemu, intuicyjnie znajdziemy wszystkie informacje. Królestwo Roślin Pawła Sztarbowskiego na naszej antenie co dwa tygodnie w niedzielę o 12:00 i podobnie jak 116-111 cykl Katarzyny Stoparczyk w finale konkursu na podcast roku. Można na nich i wymienione audycje zagłosować. Przypomnę wszelkie informacje na naszej stronie internetowej. Na niej także i na podcasty polskieradio.pl, w aplikacji i serwisach streamingowych znaleźć można wszystkie nasze propozycje tak zwanego ponownego odsłuchu. Polecam i do usłyszenia. Michał Nogaś. Tu Myśliwiecka 357. Mamy teraz, zapraszamy Państwa do słuchania Trójki na żywo. Tu Myśliwiecka 357 do godziny 14. Do 14 mogą Państwo zamówić swój ulubiony utwór na naszej antenie, ale także będzie sporo propozycji na dziś i na najbliższe dni w Trójce. 22 i 7 trójek, nasz telefon dzwoni i kolejne zamówienie od Państwa jest. Dzień dobry, chciałbym zamówić utwór grupy Porcupine Tree, She's Moved On. Dziękuję, pozdrawiam, Andrzej. I gramy. Every time you look, my summer in my song comes. She changes every time you look. By summer it was all gone. Now she's moved on. She called you every other day. So savor it, it's all gone. Now she's moved on. Tomek Body z tej strony. Witam serdecznie. Czy można o Państwa piosenkę zamówić? Taka jest bardzo ładna piosenka grupy Stereophonics, Graffiti on the Train. Dałoby radę? Graffiti on the Train, wielki przebój zespołu Stereophonics w Trójce. Zapraszamy do Trójki. Niech państwa nie zmyli ten sygnał, bo w tej chwili dopiero za 14 minut, godzina 13, w studiu Monika Suszek, która o zapraszanym popołudniowym wie najwięcej. Tak jest. Dzień dobry. Ten dżingiel to tak jak trochę czerwony dywan dla mnie, kiedy przychodzę i mogę powiedzieć, co dziś zapraszamy do Trójki. Będą ważne tematy i trochę lżejsze tematy, ale zacznijmy od tych ważniejszych i takiego ciężkiego kalibru. Po pierwsze porozmawiamy o tym, takim problemie polskich kierowców, jakim jest alkohol. Też przyczynek jest taki, że ostatnio był zatrzymany kierowca, który tłumaczył się w ten sposób, a miał w sobie właśnie ten promil alkoholu, że jadąc z Tczewa do domu z powodu stresu pił mocne piwo. To było jego tłumaczenie. Dlaczego jest tak, że sięgamy po alkohol i siadamy za kierownicę? Ja nie siadam. No, bardzo dobrze. Są tacy, którzy niestety to robią, a konsekwencje są różne. Jest to trochę takie zaproszenie do tego, aby też wysłuchać naszego reportażu, który będzie zamknięciem. Zapraszamy do Trójki, też dotyczący problemu alkoholowego. Czyli zaczynamy tym tematem, też skończymy. Oprócz tego temat przyjemny i też ważny. Dziś jest wybierany taki nauczyciel roku. Kto to jest właściwie ten nauczyciel roku, nauczyciel na miarę XXI wieku? Czy to jest taki ktoś, kto jest naszym kumplem? Czy to jest właściwie srogi nauczyciel, który wymaga i każe, jak to było powiedzmy 20-30 lat temu często w polskich szkołach? Jaki ten nauczyciel przyszłości i nauczyciel roku powinien być? Jacek Frenzel postanowił to sprawdzić, wybrał się w tej sprawie, aby poznać właśnie taką osobistość. Zajrzymy również do tego, co dzieje się za granicą. W Rosji tematy związane z wojną. Rosja zmusza środowiska naukowe do wspierania wojny i nakłada na naukowców bardzo absurdalne obowiązki, bo każdy list, każdy wykład, każde pismo, każda praca naukowa, która powstaje, będzie sprawdzana przez taką specjalną komisję. Chodzi o to, aby nie były tam przekazywane informacje, które mogą się nie spodobać, które będą krytyczne, które krytykowałyby działania wojenne. Maciej Jastrzębski, taki temat państwu szerzej tutaj, będzie o nim szerzej opowiadał. Tematy, które jeszcze u nas się pojawią, to oczywiście nie mogłoby zabraknąć tego, czym żyje chyba ten świat naukowy, czyli Nagrody Nobla. Już są fizyka, chemia, tak, bardzo ważny Nobel. Bardzo ważny. Właściwie można powiedzieć, że to są tacy ojcowie sztucznej inteligencji. Oni dali te podwaliny do budowania sztucznej inteligencji, do budowania AI, do uczenia maszynowego i właśnie ten Nobel trafił. Trochę więcej o tym też powiemy. To by nie był klątwą. Nie, no będziemy myśleć bardziej pozytywnie. Chociaż z drugiej strony też pojawiały się takie teorie, że jeżeli by to wszystko poszło w złą stronę, to niedługo będzie tak, że ta sztuczna inteligencja będzie na tyle wytresowana i będzie na tyle znała człowieka, że może zajmie to miejsce przyjaciela, terapeuty, kogoś z członka rodziny, bo będzie szybciej odczytywała emocje. Takie są czarne scenariusze, ale to nie jest powiedziane, że to się spełni. Więcej po 16 w Trójce. Zapraszamy do Trójki. Zapraszała Monika Suszek. Dziękuję bardzo. Zapraszamy. The sea wants to kiss the golden shore. Skin, all the beauty that's been lost before wants to find us again. I can't fight you anymore. It's you I'm fighting for. The sea throws rocks together, but time leaves us polished stones. We can't fall any further. We can't feel ordinary love, and we cannot reach any higher if we can't deal with ordinary love. Birds fly high in the summer sky. And To grupa YouTube w trójce 22,7 trójek, klub Myśliwiecka, Małpa, Polskie Radio.pl. Propozycje spływają dzisiaj lawiną. Dzień dobry, ja dla walczącej Ukrainy prosiłbym moje Bieszczady KS-u. Pozdrawiam, Michał. Audycja, w której każde słowo ma znaczenie. Dziś wieczorem porozmawiamy o uczuciach, emocjach, potrzebach i technologii. Czy współczesne algorytmy rozpoznawania emocji sprawiają, że maszyny lepiej rozumieją ludzi niż inni ludzie? Czy w świecie, w którym ludziom coraz trudniej jest się dogadać, technologia może zaspokajać potrzeby socjalne, potrzebę bliskości, potrzebę miłości nawet? Jaka jest przyszłość więzi człowieka z technologią? Te pytania zadam wieczorem goszczącym w trójce Ewie Stusińskiej, autorce reporterskiej książki Deus Sex Machina, Zofii Dzik, prezesce Instytutu Humanites i Kacprowi Łukawskiemu z AI Embassy. Zapraszam, Michał Matus. Klub Trójki. Do usłyszenia także na stronie i w podcastach Trójki. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. RTV Euro AGD. Sensacja! Pierwsza rata gratis na cały asortyment z wyłączeniem produktów Apple. I w tym roku nie płacisz. 20 rat 0%. RRSO 0%. Tylko do jutra. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl. Rodzinna codzienność to poranek pełen wyzwań. Rządowy program Aktywny Rodzic wspiera pracujących rodziców dzieci do lat 3. To 1500 zł wsparcia miesięcznie. Złóż wniosek na aktywnyrodzic.gov.pl. Cieszy Cię loteria szczęściomat w Carrefourze. Weź udział w loterii z pulą nagród. Tadam! Aż 2 miliony.